ความรู้สึกนายทั้งหมดเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสกับปัญญวัคคีว่าปัญญวัคคีนั้นทั้งฝ่านายะอาจเวนิจิตาเนติมุติจิตของปัญญวัคคีหมดอาสวะเสียแล้วเพราะพวกนั้นไม่ได้ฟังก็พระพุทธเจ้าแสดงว่ารู้ฟังในนักศึกษาเชื่อไหมพระพุทธเจ้าถามอะไรเที่ยวบอกไม่เที่ยวไม่เที่ยงควรจะถือไหมไม่ควรจะถือตอบอาวะมันเจตลอดเวลาแล้วก็ไหนว่าตัวตนเราใช่ไหมไม่ใช่หรอกครับเขาเรียกว่าอามากมันเจอตอบผิดเลยตลอดไปผลที่สุดพระลงคัดท้ายบัตรคาถาพระลงว่าเอวเมตังจะฆ่ากูตังสมัตปัญญาเลยครับเพิ่งรู้ปัญญาขันตัวนี้ตามขัดรู้เห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงพอรู้เห็นอย่างนั้นครับท่านก็บอกว่าปัญญาวิธีนำเกิดคู่นำลงปานายะอาตเวหิจิตานิวิมุจิสุติหมดแล้วเกิดปัญญาวิธีท่านได้เห็นนั่นแหละอาจารย์เปรียบไปฟังเหมือนท่านกำลังจับไอ้นี่อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อท่านเสร็จแล้วท่านก็วางของบุหรี่บุหรี่นี่ไม่ใช่จิตไม่ใช่ของบุหรี่ก็เปลี่ยนอย่างนั้นอารมณ์ทั้งหลายเป็นแต่เครื่องสังขารตัวที่มันรู้ของจิตจริงๆมันไม่ใช่สังขารเพราะฉะนั้นท่านในแบบท่านเรียกว่าญาณทัศนะญาณตัวนั้นท่านบอกว่ารู้ทัศนะตัวนั้นเห็นตัวเห็นตัวนั้นคือตัวปัญญาแต่ทีนี้ตัวนี้มันต้องพิเศษเพราะฉะนั้นท่านพูดในสังเวชและคาถาว่าภูเพตุอนุสติสุภเมตุนะครับตอนนั้นมันอาจารย์ในที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดคดีไม่เกิดคดีธรรมทีติธรรมยามาตาครับพุทธอุทานนะท่านพระพุทธเจ้าทรงถามประเทศทั้งข้ารานิจาสี่ญาณาปัญญาในปฏิสิอุปสมาทิตเวสตัสสะสัตตังอนุภาวาสัทธะสัตตังนิตาวาสาธาตุธรรมติสตาธรรมยามตาสเปชังฆารานิจาแล้วก็ตังกะทากะโตแล้วก็พระพุทธเจ้าเกิดคดีไม่เกิดคดีธรรมทิติธรรมยามตามีอยู่อย่างนี้ตลอดแต่แล้วก็ไปลงท้ายบอกว่าแม้พระพุทธเจ้าเกิดก็ดีไม่เกิดก็ดีเขาไปย้ำอยู่ตรงนี้ทำไมยามตายตัวนี้ฟังไปแล้วแต่ทีนี้เขาทำไมแพ้ออกมา พอที่ย้อนรูปการถามการผู้หญิงจะตอบคำถาม เดี๋ยวไปถามเขาเลย เอาไปยุ่งไปบ่อย เปล่าครับเขามีคนเคยพาไปหาธรรมะถ้าธรรมะก็ถามแกแล้วก็คุยกันครับไม่ถูกสามสี่ปีครับเป็นผู้หญิงผู้ชาย เขามานักบุญการจะทำนะ ครับ นักบุญการ เขาหนักไปในปฏิธรรมพวกเขาไปทำมาว่าไปแล้วก็ดีได้เรียนรับการศึกษาเป็นสมัยโมงไปแต่ว่าถึงความจริงแล้วจริงก็ผิดบอกไม่ถูกไม่ถึงแก่เพราะไปคำแต่รูปนามแล้วตัวเราใจใครเป็นคนที่ว่ารูปนามเราซักกันเพราะเราซักกันถึงฐานไอ้รูปนามมันเกิดมาจากไหนพระเจ้ามันก็เป็นนั่นดิไหนใครว่ารูปนามนะหน้าก็ต้องเป็นอย่างนั้นอีกให้ใจตัวไหนแต่ว่ารูปนามนั่นมันขันมันก็สังขารขันไอ้รูปนามก็สังขารขันแล้วแต่นี่พวกนี้เอาเข้าแล้วเป็นวิชาทิฏฐิหาว่าจิตคนไม่ได้วันหนึ่งก็จะมาไปอยู่ที่บางภาคธรรมดาหักคอแม่ขี่แล้วทีนี้เกิดอะไรอย่างวันนี้ก็จะว่าอย่างนี้ให้เจ็บเลยให้ชีวิตนี้ปวดมาทำไมปวดมาให้รักเขาให้เสียกับเขาทำไมมาถือชีวิตแตกเสียเวลาทำไม พระมาสู่พระพุทธพจน์เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการเดียวที่นางสุขุนังปานายะมาเทเรนจิตาวิมุติชุติที่ออกจากพระอดของท่านเองแล้วเธอบอกว่าไม่พ้นนะแล้วเธอไม่ถูกพุทธพจน์ปวดมาทำไมพระเจ้าเลยคิดเลยคิดเลยพูดมันจะแรงไปเลยหยุดไม่จะพูดเนี่ยเขาเอาเข้าแล้วเขาก็หาว่าจิตคนนี้แหละแล้วอะไรนั่นพระพุทธเจ้าอะไรของท่านคนคุยคนนานจะเล่าให้ธรรมะฟังคุณแม่หาแหล่งอยู่ในอาจารย์ท่านก็ไปทำตัวนี้ตัวโยมวันหนึ่งนะครับเมื่อท่านพ่อเองแล้วก็มาคุยกันแกก็ถามผมว่าอะไรปล่อยดีไปก่อนแต่ทำไม่ปล่อยตรงนี้แล้วตรงไอ้ตัวนั้นมาเองนะค่อยแล้วท่อออกเก็บกันนะทำหมดอันนี้เขาถามว่าถ้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะถ้าพระนิพพานมีลักษณะอย่างไรอาตมานั่งอยู่ข้างบนเกียรติการเนี่ยท่านบอกเนี่ยเขานั่งคุยกันนะเดี๋ยววัดบุญสิริเนี่ยจะน่ากระทรวงยุติธรรมพูดกันไปพูดกันมาท่านก็บอกว่าตาต้องเห็นตาท่านอาจารย์ก็เปลี่ยนท่านสวยนะตาเห็นตานี่คุณแม่หายไปนอนเกียรติก็บอกว่าตาจะเห็นตาได้ยังไงท่านอาจารย์ฮะตาที่ไหนจะมีเห็นตาว่างไปว่างมาให้เราลงฟังให้ท่านพ่อจะท่านเกียรติเนี่ยเกียรติได้สวยได้สวยแล้วทำไมผู้หญิงวันนี้ถ้าข้าอาตมาก็ใครชอบย่องมาหัวรอดมามองอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ว่าใครกันแกนะปาคาถาเก่งปกเก่งแล้วทีหลังไปปกคุณธนาที่ธนาลือเสดเพื่อพยานทีเพื่อคุณธนาเป็นฐานนะแกมาเล่าจะมาฟังพูดให้เราขำๆคุณธนาก็ผมพูดสู้เขาไม่ได้ว่าชาวโลกมาตีผางดีกว่าเฮ้คุณแม่หายเวลานอนหายตังค์ซึ่งขึ้นแค่ด่าคุณแม่คุยธรรมะเก่งทำไมต้องไปแย่งผัวเอาอีกเสร็จแกมาเล่าให้ธรรมะฟังร่างกายทำงานไม่ได้ก็เกิดเสีย แล้วอาจารย์ม ี ม าตร การ รับ ตาได้ย ัง ไง ลักษณะการเห็นตาเนี่ยพูดมันมีภาษิตอันหนึ่งญาณนะครับญาณนะตัวนั้นเห็นทัศนะตัวนั้นรู้นั่นตัวนั้นนะลักษณะเป็นอย่างนี้ท่านพูดสวยมากแต่คนจำไม่เป็นก็ยังบอกกับคนมาที่อธิบายอะไรมันไม่เข้าใจคนไม่เคยทำมาไม่เคยหุงข้าวกินแล้วเราเคยได้กินข้าวไม่รู้ก็ถ่ายมาอย่างไรหรอกทุกท่านคิดไปท่านคิดญาณทัศนะญาณะตรงนั้นจริยาคือรู้ทัศนะเห็นเหมือนเราส่งกระจกขึ้นมาเราก็เห็นเงาเราแต่เงาเราพอออกไปแล้วกระจกก็ยังใสอยู่ไปนิพพานจะเป็นธรรมชาติแต่ก็ต้องมีกิริยาของจิตที่มันรู้เห็นเป็นธรรมดาอยู่แต่ตัวนั้นมันไม่มีกิริยาเพราะฉะนั้นจะว่าดินจะว่าน้ำจะว่าลมว่าไฟพระพุทธเจ้าปฏิเสธเรื่องนี้ว่าธรรมสิทธิ ์ต ำลึกดี เนี่ยลึกตัวนี ้ ญาณทัศนะทัศนะตัวนั้นเห็นเห็นโดยธรรมชาติต้องบุคคลคนนั้นปฏิบัติเข้าไปแล้วจะได้รู้เพราะฉะนั้นรู้ใจได้ว่าปัจจัตตังเวทิสโกวินยูหิผู้ปฏิบัติจะรู้สภาพตนถ้าข้าจะเรียนสัทธัตโตสถาคตเพียงแต่เป็นผู้บอกผู้สอนพวกท่านทั้งหลายต้องปฏิบัติรู้เองโดยตัวนี้ธรรมะตัวนี้โลกคัดค้านไม่ได้แต่ว่าเขาก็ต้องเสียกันไปอย่างนั้นถ้าถึงความจริงตัวนี้ก็ไม่ในใครคัดค้านถ้าเอ๋ก็ถึงอย่างนี้ได้ทุกคนพอถึงความจริงเท่านั้นก็ต้องยอมรับว่าจริงเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าปัจจตังตัวนี้เป็นของปัจจตังรู้สึกของใครของท่านตัวนี้ระหว่างข้าจะทำตัวนี้ท่านแสดงไว้ชัดโอ้ปางโอเป็นจะพาจะพูดเจ็บถึงใหญ่ใหญ่ตัวโตเดี๋ยวนี้ก็มาได้ยินมากับหูแต่ว่าไม่ได้ยินจากปากที่นี่มีพระมาบอกพระเขาบอกว่าเราไปปฏิบัติทำไมมันมีอะไรอีกพระจะบอกไปเจอพระพุทธนั่นเองโอ้มาทำอะไรเรื่อยเสือเท่าบวชใหม่เป็นจะพาจะพูดเป็นเวลานี้เป็นแค่ทำพูด บางอย ่ าง คุณ ฟ ัง จะเป็น อะไรเขาไม่ได้ทำเขาได้แต่เรียนหนังสือเขาไม่ได้ไปมาใช้มันก็พูดลำบากมันช่วยไม่ได้ฟังแล้วก็ถูกเรียกช่วงนั้นฟุ้งทีเดียวเพราะมันไม่มีเวลาหยุดในนั้นหรอกแม้การค้นคว้าพิจารณาก็ต้องหยุดพักมันก็ต้องมีเวลาพักบ้างทำไมพักก็พูดตลอดวันจะตายสมัยท่านอาจารย์มหาบัวท่านกำลังเป็นเต็มที่ผมผูกมันท่านนอนอยู่ท่านเล่าตลอดกำลังฟุ้งเต็มที่มาหรือแล้วตอนนี้ก็บอกกำลังพิจารณาเต็มที่แล้วนั่นก็จะมาเมื่อเราจะมาทีก็ต้องมาบ้าทุกทีผมก็ค้านบ้าปัญญาบ้าบ้ายังไงท่านอาจารย์ก็มันจะบ้ามันไม่รู้อันยาอันยังคุณเข้าใจไหมอันยาอันยังคือไม่มีชุดเอาแต่ไม่รู้จักวางมันเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่มาพูดโอ้โหพูดได้ได้ถูกจริงจริงคนกำลังบ้าไปทะลวงน้ำมันเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมเราหรอกถ้าจนที่หลังจึงเห็นโทษแล้วถือว่าอ๋อเป็นอย่างนี้จริงครับถ้าไปยังอาตมาว่าผมทำเลยมันทำแต่พึ่งมือมันก็ร้อนตายสิเข้าใจเปล่าอ๋อนี่มือฉันเลยมือนั่นเนี่ยเสือไปกำในขวดนี่นะวางขวดแล้วขวดมันไม่ใช่มือก็ไปขวดนั่นแหละมันก็ต้องงั้นนี่กำอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันก็ร้อนถ่ายก็ต้องผูกขังมันนอกจากเวลาหลับพอตื่นขึ้นมาไปกำอีกมันก็ร้อนถ่ายเนี่ยอย่างท่านอาจารย์มาท่านว่าท่านจะมาหาผมก่อนจะมาไม่พูดนะพูดไม่ได้เดี๋ยวท่านรู้กันจะ ันจำอยู่เรื่อยแต่ว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนเพราะเวลาที่มันเต็มที่ของมันถ้ามันยังไม่พอมันก็ยังไม่เห็นโทษหรือมันยังไม่รู้จักว่าขวดเนี่ยมันล้าคือท่อนมันก็ต้องเอาอยู่อย่างนั้นเอาจนเต็มที่เมื่อไหร่อ๋อขวดนี่มันไม่ใช่มือกูนะกูจะมาทำมันทำไมมันก็หวั่นมันต้องถึงที่ของมันมันถึงจะหวั่นถ้ายังไม่ถึงที่ไม่หวั่นหรอกแล้วใครไปเถียงผู้ใหญ่ๆเรื่อยระดับนั้นนะโอ้ธรรมะมันเกิดเต็มที่เลยในตรงนี้อ่ะถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีต้องแพ้อาจารย์แน่ที่ถูกก็มันก็ไปให้เถอะถ้าไม่ดีก็ไปเถอะเสียก็เถอะ ม ัน ม ี ผมก็เร ีย นว่าที่ว่าสายอาจารย์มั่นสายที่ตัวเรียนรู้คนปฏิบัติตามเพราะว่าสายที่ตามพุทธพจน์ในยอมออกจากนั้นกล่าวคือว่าสมัยที่โตยะถาอุตตมประชาชนติดอย่างติดหมวกยอมรู้ตามติดกันแพ้ว่าควรตัดความติดพระเจ้าก็คือ นะ มหาปฏิปทานี่คือทานาปานะบัพไว้เต็มที่ในชีวิตอันแรก กายาไม่เป็น อาณาบังคับอาณาบังก็คือไม่ตัดกันถ้าว่านามและรูปล้วนมาลูกได้ไม่ต้องสมาธิแล้วคงจะตัดอาณาบังตัวกายถ้าเป็นบังถ้าว่าสีวิจิตาบังและที่พูนบังคงจะเอาออกไปหมดนี่เป็นอะไรแต่ตัดด้วยในวิจิตาบังพอมีทางเดียวนี่น่าจะเป็นเรื่องน่าเรียนรู้ว่าไม่มีความจำเป็นแต่จะว่าปัญญาล้วนๆมันรู้เร็วนี่ต้องตัดเอาไปเป็นหลักและสุขสมาธิสุขนาบาลและสิ่ง พวกนั้นท่านต้องมีสมาธิมาต้องมีมาใช่องค์อริยมรรคที่ก็แสดงแล้วสัมมาอริยโมกข์สัมมาสติสัมมาสมาธิตัวนี้เป็นตัวงานทำสัมมาอริยโมกข์เห็นชอบสัมมาสติระลึกชอบถ้ามาสมาธิก็เหมือนประดุจให้ไฟที่เราถูกแล้วมันมีแค่ความลมจะพัดมาทะลุที่ใจทะลุที่ใจก็ไม่มีดับเมื่องานของเราที่กำลังดีอย่างนั้นจะพิจารณาแม้อยู่ในกายก็ไม่มีอารมณ์อดีตอนาคตใส่เข้ามามันต้องอยู่เฉพาะอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงเป็นเวลาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่คิดสายไปในอารมณ์สักทีก็ต้องอย่างนั้นต้องรับนะมันมาด้วยว่าถ้าเราคิดถึงนิ้วหัวเส้นสองตาเทียนชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยมานี่แล้วหรือกลับไปบ้านแล้วยังทำงานตรงนั้นไม่เสร็จเอาใหม่หรือเอาเราคิดถึงนิ้วหัวชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยทีนี้มันก็ต้องได้ต่อแขนขวาแขนซ้ายทำตัวทำเลือกทำตัวความคิดตัวนั้นไม่แยกไปที่อื่นเลยอย่างนี้สวยนะต้องอย่างนี้ใจที่มันคิดอยู่แล้วมันเหมือนกับอยู่ตัวเป็นแก้วที่ครอบไฟอ่ะไม่มีลมจะมาที่ใจพัดที่ใจก็ไม่ไฟตัวนั้นไม่ได้มันก็ต้องเข้าในลักษณะนี้ถ้าสามารถทำเห็นนะอย่างนั้นถึงจะสวยแต่นี่คนเราเนี่ยใจมันคิดอยู่อย่างนี้แหมมันยากที่สุดคือเราคิดสักสิบนาทีเนี่ยไม่คิดไปในที่อื่นเลยมันบังคับไม่ได้นาทีเดียวก็จะคิดไปเกือบ20นาทีแล้ว ใน หล ายเทศของมหาบุรุษตามไว้ตามหลักตามบ้านตามเรือนตามที่มหาบุรุษตามว่าตามบ้านการจริงๆว่าเราปฏิบัติธรรมตามที่มันบ้างนะครับหรือว่าแนวบางอย่างว่าอาณาธรรมบ้านเราเรื่อยๆไปปฏิบัติสมาธิวันตัดกล่าวไว้ว่าคุณนายก็สำนองให้ใช้ว่าไม่ต้องเป็นกล้าเป็นสำนองThank you. ื่อรู้ว่าทีนี ้มันก็ต้องสมาธิประการแต่ว่าพวกนี้คำที่ว่าปัญญาวิมุตติหมายความว่าท่านพิจารณามากแต่ว่าก็ต้องมันก็ต้องอยู่ในเกณฑ์พิจารณาอยู่ในเกณฑ์เวลาที่ท่านทำงานจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มาพูดความคิดมันไม่หายในที่อื่นแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเหมือนว่าที่เปรียบให้ฟังว่าเหมือนหลอดแก้วที่เขาเป็นข้อไฟที่มันติดอยู่ลมจะพัดมาใช้ใจก็มันก็หลอดแก้วตรงนั้นไม่ไหวคืออารมณ์ของใจที่เราเรื่องที่ส่วนสังขารในเราแล้วแต่จะให้อารมณ์อื่นผ่านเข้ามาไม่ดีในช่วงนั้นเวลาที่มันจะดีเต็มที่มันไม่มีเข้ามาความคิดไปถึงนู่นถึงนี่ไม่มีเพราะนั้นท่านจะว่าอดีตอนาคตนี่ปัจจุบันที่นึกถึงสิ่งที่เราต้องการในนั้นอยู่นั้นตลอดไปไม่ต้องการ ที่มันรวมดิ่งเฉยในลักษณะของผักทีนี้มุมว่าเมื่อรู้เฉยแล้วทีนี้เราออกมาคิดคุณว่าถ้าดิ่งต้องทานพักมาอีกเรื่องฉะนั้นสำหรับเราเราต้องเปรียบเวทนาเพิ่มเติมคือเราไม่ต้องเสียสาอะไรเรื่องทั้งหมดนะก็ไปอาศัยอยู่กับปนาตาหรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้คือวางเฉยหมดนั่นส่วนนั้นยังไม่ได้ทำงานเพราะเข้าระงับเวทนาอย่างนี้อีกอย่างอย่างเวลาที่เราทำงานมันก็อีกอย่างมันต่างกันลักษณะของสมาธิครับมันก็ต้องเป็นดีเป็นธรรมดา ที่เข้าไปสู่ระดับที่มันดิ่งวิ่งไปต่างๆทั้งหลายหนักหมดหูไม่ได้ยิน มือไม้วางอย่างนั้นมีแต่ตัวรู้ตัวเด ียวแต่มันยังดิ่งไปอย่างนั้นนั่งอย ่างนั้นมีแต่ตัวรู้ตัวเดียวพุทธก็เด็ดไปอย่างนั้นพุทธจะทำอย่างไรต่อมันอันนี้มันยากบางทีถ้าขันเราเนี่ยมันไม่บริบูรณ์บางทีแต่บางทีถ้าเกิดธาตุขันมันสบายเนี่ยลมมันก็ไม่รู้ตัวจ้ะแต่บางคราวถ้าธาตุขันมันยังรู้สึกอยู่บางทีลมไม่ดับแต่ความคิดทั้งหมดที่ดับเกลี้ยงแต่ยังมีลมอยู่เฉพาะอันเดียวแต่นี่บางทีเท่ามันดีๆเนี่ยลมเราก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นประเสริฐ ไม่มีความรู้อะไรมีแต่ตัวรู้ตัวเดียว แต่บางทีอย่างรู้ตัวเดียวเนี่ยมันตื่นอยู่ตลอดเวลามีเสียงมากระทบกันได้ยินแต่บางครั้งทำไมมันไม่มีคือถ้าโสตประสาทมันดับไปแล้วอันอื่นเข้ามาก็ไม่ยินแต่รู้แต่ไม่เคย ครับไม ่มีแต่ตัวนั้นยาก หูดับหมดดับหมด มันก็แล้วแต่ของบางท่านบางองค์แต่อย่างที่มันรู้อยู่เฉยๆแต่ทีนี้ความยินของประสาททั้งหลายมันต้องสัมผัสต้องเป็นธรรมดาถ้าไม่ดับอย่างนั้นเจ็บไข้แต่ดับแม้ก็เอวังอาตมาเคยอย่างที่ว่ามันดับหมดจะป่วยเป็นมาเรียแต่ที่มันพยายามจะรู้สึกแล้วที่หลังก็ แค่ที่เดียวต่อมาต่อมามันอยู่ในสะเทือนแค่หนังหนังไปวัดข้าวกดข้าวเข้าเลยทำเอายังไงมันมันเขาเอามันก็ไม่ได้มันไม่ได้เลยดูนี่คือแบบสัญญาณมันไม่เป็นมันไม่มีที่หลักฐานเลยมันยังพยายามกันหายใจอะไรแต่ว่าเวลาได้ค่าขันมันดีมันจะไม่ตึ๊บมันก็เป็นไม่ค่อยผ่อนเข้านี่คือก็เป็นแล้วก่อนนี้เราไปเจอลงพักแต่เวลาถ้าขันใส่ในมันจะไม่ค่อย น ั่ นไป นี่ คุณมารียังถูกท่านของการอาจารย์ของตัวต่อไปยังนั่ง อีก หน่อยจะสว่าง หวัง ไหมว ่ าจ ิ ตสว ่ าง สว่างไม่สว่างไม่วายจะเข้าไปอยู่ของมันนึงที่ไม่ได้ทานนี่กัน ทานแล้วก็ทานต้อง เดี๋ยวถ้าจะอยู่ที่ล่างเดี๋ยวคุณมาเยี่ยม